Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest poniedziałek, 5 listopada. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim politycy o sondażowych wynikach głosowania w drugiej turze wyborów samorządowych. Akcja Snitch już zakończona, ale policjanci jeszcze nie wysiadają z radiowozów. Mąż pakistańskiej chrześcijanki apeluje do krajów Zachodu o azyl. Drugą turę wyborów na prezydenta miasta wygrał Paweł Adamowicz w Gdańsku, Jacek Majchrowski w Krakowie, a w Kielcach Bogdan Wenta. Tak wynika z sondaży przygotowanych przez pracownię Ipsos dla największych stacji telewizyjnych. Takich wyników można się było spodziewać, powiedziała w Polskim Radiu 24 Małgorzata Gosiewska z PiS. Jej zdaniem do wygranej Pawła Adamowicza przyczyniły się lokalne układy. To są zależności. To jest takie królestwo rządzone przez Adamowicza, ludzi powiązanych z urzędem miasta, no ludzie, którzy tak naprawdę przez lata korzystają z tej władzy, oni, ich rodziny, no i po prostu muszą głosować, by biznes się kręcił. O wynikach wyborów decyduje przede wszystkim zaufanie mieszkańców wobec kandydatów, a nie układy w mieście, powiedziała Joanna Augustynowska z Platformy Obywatelskiej. To nie tylko urzędnicy mianowani przez prezydenta głosują, tylko mieszkańcy, którzy widzą rozwój miasta, którzy widzą podejście tych konkretnych osób do spraw mieszkańców. I taka jest ich wola i należy to uszanować. Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15 zwrócił uwagę, że według sondażu wyniki kandydatów z Gdańska, Krakowa i Kielc są do siebie podobne. Bardzo trudno było kandydatom Prawa i Sprawiedliwości, aby wygrać w dużych miastach, nie tylko ze względu na strukturę społeczną, nastroje, ale przede wszystkim na to, że większość sił politycznych wsparła tych kandydatów związanych z Platformą. Oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych poznamy prawdopodobnie dziś około południa. Wypadków mniej niż rok temu, ale jest więcej ofiar. Od środy trwała policyjna akcja Snitch, mówi rzecznik Komendy Głównej Robert Opas. 373 wypadki, w których zginęło 47 osób, a 453 zostało ranne. Niestety przybyło też liczba nietrzeźwych kierujących. W tej chwili możemy mówić o 1149 takich osobach, które wsiadły na tzw. podwójnym gazie za kierownicę. Akcja Snitch oficjalnie zakończyła się 2 godziny temu, jednak policjanci zapowiedzieli wzmożone kontrole na drogach przez całą noc. Do szczepienia przeciwko odrze zachęcają Ministerstwo Zdrowia i Sanepid. Oficjalnie poinformowano o 17 przypadkach zachorowań i podejrzeń zachorowania na Mazowszu. Główny inspektor sanitarny mówi, że na temat szczepień krąży wiele nieprawdziwych informacji. Pojawili się fałszywi prorocy. Zacznijcie studiować prawdziwą wiedzę, a nie to, co się w tej chwili wydarzyło w internecie. Fałszywe przesłanki, absurdalne posty, absurdalne tweety związane wyłącznie z budowaniem jakiejś teorii spiskowej. Żaden polski lekarz, szczepiąc dziecko, z całą pewnością nie ma z tego żadnego profitu, nie ma spisku firm farmaceutycznych. Jarosław Pinkas zapewnił też, że w Polsce nie ma ryzyka epidemii. Od stycznia do połowy października zarejestrowano 128 przypadków zachorowań na odrę. Rok temu było ich 58. 235 tysięcy złotych zebrano podczas 3-dniowej kwesty na ratowanie zabytków starych Powązek. To najwięcej od 4 lat. W zbiórce wzięło udział ponad 240 przedstawicieli świata kultury, nauki, życia społecznego i politycznego. Za zebrane pieniądze zostaną odnowione 33 nagrobki i kaplice w Alei Katakumbowej. Mąż pakistańskiej chrześcijanki zaapelował do krajów Zachodu o azyl. Obawia się o życie swojej rodziny po tym, gdy Asia Bibi została uwolniona od zarzutu bluźnierstwa, ale po protestach radykalnych islamistów zabroniono jej wyjeżdżać z kraju. Mąż Asii Bibi w nagraniu wideo zwrócił się o azyl do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanady. Ashik Masih powiedział niemieckiej telewizji Deutsche Welle, że cała jego rodzina jest przerażona po tym, jak pakistański rząd zawarł ugodę z islamistami i zakazał kobiecie wyjazdu z kraju. Wczoraj z Pakistanu uciekł z kolei prawnik, który bronił Asii Bibi przed sądem. Po wyroku oczyszczającym chrześcijankę z zarzutów pakistańscy islamiści zagrozili adwokatowi śmiercią. 47-letnia chrześcijanka przed 10 laty wdała się w sprzeczkę z muzułmankami i w rezultacie została oskarżona o bluźnierstwo. W środę pakistański sąd najwyższy ostatecznie oczyścił kobietę od zarzutów i ciążącej na niej kary śmierci. Wówczas doszło do gwałtownych protestów radykalnych ugrupowań islamistycznych. Pakistańskim władzom udało się zawrzeć ugodę z radykałami, ale na jej mocy Asia Bibi nie może wyjechać z Pakistanu. Kobieta wciąż jest za kratkami. Nie wiadomo kiedy ani w jakich okolicznościach ma zostać uwolniona. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Saudyjski książę Al-Walid ibn Talal w wypowiedzi dla Fox News stwierdził, że śledztwo w sprawie śmierci Jamala Khashoggiego oczyści z podejrzeń następcę saudyjskiego tronu. Jego zdaniem śledztwo wykaże, iż Mohammed ibn Salman nie był zamieszany w śmierć krytycznego wobec władz w Riyadzie dziennikarza. W liście otwartym ponad 100 artystów, dziennikarzy i innych osobistości zaapelowało do sekretarza generalnego ONZ o niezależne śledztwo w tej sprawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy gdzieniegdzie mgła, na północy mrzawka, na termometrach od 6 do 11 stopni. Poniedziałek dość pogodny, ale rano na północy więcej chmur. Na termometrach 11 stopni na wschodzie, 16 w centrum, nawet do 20 na południu. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja, jak prażona kukurydza. Sean Kingsley w utworze Popcorn na sam początek, żeby było dobrze, a dla odmiany jako podkład w tle słyszycie Popcorn. Również i dla odmiany będzie następny utwór, ale to za chwilę, a nały migały czas zacząć. 8 minut po północy. Będziemy ze sobą przez prawie 2 godziny. Czy tego chcecie, czy nie, no to niestety obowiązek słuchacza słuchać, a prowadzącego prowadzić audycję. Michał Migała moje nazwisko, jeśli ktoś jeszcze nie wie, może są takie osoby, które nie wiedzą. A co dziś? Między innymi wiersze, może dwa. Zaraz, ja tu wezmę, ściągę moją mapę umysłową. Nie wiem, czy wiecie, ale okazuje się, że ja lubię takie rysunki, takie pajączki z różnymi tam rzeczami, że rysuje się jedną rzecz w centrum, a w centrum mojej karteczki są annały i tutaj są różne odgałęzienia. Mogę je nawet przeczytać po kolei. Wielcy rosyjscy uczeni dziś będą, niejaki pan Parterow. Będzie dowcip nie dwutygodnia, a tygodnia. Będzie również porad, kącik porad dla wierszokletów i poetów, pan Zbyszek tym razem. Być może wciśniemy też żartu rysunkowego galerię radiową, a też może korepetycje z dowcipu angielskiego. Będzie również wiersze i to razy dwa, bo nie tylko ja, ale będzie też inny twórca, bardzo zresztą zasłużony. Ja zaraz muszę powyłączać. Słuchajcie, tutaj Studio Trójki przypomina teraz jakiś newsroom po prostu. Jest 54 telewizory przede mną, 84 paski. Czuję się jak w centrum sterowania światem. Wszędzie jakieś twarze pod krawatem polityczne. My nie chcemy tutaj tych twarzy. Ja zaraz powyłączam te telewizory, bo skupimy się na kulturze, rozrywce i sztuce. I a propos sztuki, będzie poezja, oczywiście, o której mówiłem, będzie Strefa Mroku. Tam polski zespół, po prostu Krypta Skrypt. I będzie konkurs, oczywiście. I jako, że mamy niejakie trudności logistyczne, to może dwa razy zrobię konkurs, żeby tych trudności logistycznych było jeszcze więcej. Tak właśnie zrobię. I co? I tyle. A żeby troszeczkę teraz odmiana była moi mini, to... Aha, i będzie wielce ciekawa rzecz. Będzie tak ciekawa rzecz, że oszalejecie. Oszalejecie z napięcia, oszalejecie w ogóle z tej sensacji, którą przedstawię. Pewna młoda twórczyni ze swoją pełną napięcia książką się do mnie zgłosiła i to będzie coś niesamowitego. Ale to pani Eliza. Ale to za chwilę. Tymczasem pan Meszerin i jego elektroakustyczna orkiestra Związku Radzieckiego w utworze, no właśnie, to jest tajemnica, jaki to będzie utwór. Sami posłuchajcie, może skąd znacie ten motyw. To był pan Meszerin i elektroakustyczna orkiestra Związku Radzieckiego w utworze, a jakżeby to inaczej, popcorn. I uwaga, uwaga moi mini, dzisiaj z tego co pamiętam to są 20 annały i z racji tego pragnę was zniszczyć, pragnę wystawić waszą wytrzymałość na wytrzymałość. Pragnę zamęczyć was po prostu i będę siepał te popcorny w różnych aranżacjach przez najbliższe minuty. Nie wiem ile jeszcze minut, nie wiem ile wytrzymacie. Także będzie torturowanie, będzie męczenie dzisiaj. Taki mam nastrój, taki mamy klimat i tak właśnie będzie. Za chwilę kolejny utwór, nie powiem jaki tytuł tego utworu, ale zanim to nastąpi, drodzy moi annałowi słuchacze, to zrobimy zrobimy konkurs. I tym razem konkurs będzie konkursem muzycznym. I chyba już zadam pytanie, to będzie łatwe. W ogóle dajcie spokój, to będzie łatwe. Moje pytanie brzmi... Uwaga, uwaga. Który francuski twórca... Żebym ja to dobrze sformułował. Dajcie mi 2 sekundy na zastanowienie się. Okej, już wiem. Który francuski twórca, francuski kompozytor robi to i nie tyje? Robił to i nie utył, może tak. Który francuski kompozytor robił to i nie utył? No, to jest troszeczkę tak na kojarzenie. Mogę powiedzieć również Jan. O, Jan. To też taka mała podpowiedź. No i co? Może teraz dla odmiany chciałbym wam zaprezentować utwór czechosłowackiego twórcy, bardzo fajnego wokalisty, jako mandle prażene, czyli prażone migdały, jak prażone migdały. A moje imię Michał Migała i moje imię to 444 również, ale Stachurskiego dziś nie będziemy puszczać. Jednym słowem, Jiří Korn jako mandle prażene, a ja czekam na wasze odpowiedzi. Aha, gdzie? annale@polskieradio.pl. Jako mandle pražené, dětské dlaně vstažené, jsou tvé oči, kam jen vkročím, tam je vidím zasněné. Jako mandle pražené, s věčnou něhou vážené, je tvůj pohled, tak mě ohled, nechci vzat vážně, ne. Prosím, jen se rozhledni, nejsem první, poslední, kdo tě žádá, ví mě ráda, šeptá slůvka naivní. Jako mandle pražené, mince touhou ražené, jsou tvé oči tam, kam teď kročí, vidí mě stále jen přivřené, hořkou slzou zvolené, kříží tvých zastěsněné, neuvidí do tváří lidí, jsou jako mandle jen pražené, prosím jen se rozhlédni, pálí slunko polední, počky předou vámi si vedou děti a děti mandle nám sní. Witamy was w Radio Czesko-Słoweńsko, rikam wam, to je wychod, a to je nachod i divam se na internet, to je komputery połączone, a divam se na wasze elektroniczne odpowiedzi na konkurs,

No nie będę męczył, nie będę męczył już tym żarem, wystarczy żara, zresztą no równonoc czy też tlen to są super rzeczy, nie tylko popcorn. Ja zawsze, mimo że to są, nie, czy ograne to są rzeczy żara? Nie, nie są ograne w sumie. Nawet coraz rzadziej się go puszcza. Coraz rzadziej się go prezentuje na antenach różniastych, także no czemu by nie zaprezentować go w annałach, które trwają i już pierwszy konkurs za nami, a ja w swoim po prostu masochistycznym szale postanowiłem dzisiaj dwa konkursy zorganizować. Będą jeszcze większe kłopoty z nagrodami. Ja sobie tutaj wpiszę pana Michała. Nie będę zdradzał imienia i nazwiska, dlatego że po prostu mamy RODO i tak dalej. No po cóż to, dobrze. I pierwszy laureat jest. A teraz uwaga, konkurs Stolice Świata, jak co dzień? No nie jak co dzień, jak co annały. I moje pytanie w Stolicach Świata brzmi, od razu nie będziemy się tutaj szczypać, nie będziemy tutaj robić wielkich wstępów. Moi mili, stolica pewnego państwa albo ku siedzibie? Ku siedzibie? Ku bazie, można powiedzieć? Albo stolica pewnego państwa. Co to jest? Co to może być? Piszcie na annaly, małpa, poczta... przepraszam, annaly, małpa, polskieradio.pl. To właśnie jest adres, pod który oczywiście bardzo chcecie słać odpowiedzi. A teraz, żeby zrobić w końcu pewną odmianę od tego, co słyszycie w podkładzie, od tego, co za chwilę usłyszycie, pan Klaus Wunderlich w utworze, a utwór to będzie niespodzianka. Cóż to może być za motyw? Cóż to może być za melodia? Mówiłem, że będę was torturował. We'll be right back. No i cóż, zaskakujecie pozytywnie. To są Annały Migały, jakby ktoś nie wiedział. Michał Migała przy mikrofonie. Słuchacie radiowej trójki, jest już po pół do pierwszej. A propos utworu, który właśnie minął, Robert napisał do mnie. Po raz pierwszy słucham audycji, jak dla mnie, bo ty w przewodni jest super i mogę go słuchać do rana. Oj, bo wykraczesz, Robercie, bo ja mam tego w zanadrzu, w rękawie dosyć dużo. A propos bycia w zanadrzu, bycia w rękawie, słuchajcie, to są 20 Annały Migały i tak myślę, no tak jak mnisi mówią w klasztorach, szczególnie mnisi z tradycji Zen, że jeśli spotkasz Buddę, to go zabij, czas spalić Buddę, więc trochę zniszczmy tę audycję w takim pozytywnym absolutnie sensie, w takim kreatywnym szale niszczenia i tworzenia. I uwaga, zrobimy tak, jeśli ja zbiorę 10 maili, to puszczam w audycji Crazy Froga. Będzie Crazy Frog w pewnym utworze. Także 10 maili i jest i program trzeci Polskiego Radia i Crazy Frog. Widzicie to? Widzicie to oczami wyobraźni? Ja to widzę. Będą protesty. Bardzo dobrze. Niech tak będzie. Niech będzie ferment. A jednak, żeby troszeczkę odpuścić. Zaraz, bo ja powiedziałam o tworze i o wszystkim, a nie powiedziałam o konkursie, który już został rozwiązany przez moich super słuchaczy. Gdzież to było, gdzie kto jako pierwszy powiedział ku siedzibie, tak patrzę. Uwaga, Bartosz, tak mi się wydaje, jeśli jeszcze nie chcę robić obietnic bez pokrycia, ale tak, pierwsza odpowiedź na pierwszy konkurs to Jean-Michel Jarre oczywiście, natomiast drugi konkurs ku siedzibie albo ku bazie, albo stolica pewnego państwa, oczywiście do doma, stolica Tanzanii. Bartosz, ja tutaj od razu napiszę do ciebie, Bartoszu, że wygrałeś. Bardzo ci gratuluję. A teraz, żeby wam dać odpocząć, to jednak Trójmiejski, znaczy to nie będzie odpoczynek, bo oni też mają porządne utwory, Trójmiejski skład po prostu. I mówię, 10 maili i będzie Crazy Frog w Trójce. Zaczynamy. Moi mili, moi drodzy, trwa konkurs, już rozwiązałem jeden i drugi. Już za chwilę, jeśli otrzymam, jeszcze nie mam 10 maili, mam maila od Roberta, mam maila od Grzegorza, mam maila od Piotra w sprawie Crazy Froga. Crazy Froga w Trójce. Jejku, ja miałem dzisiaj wziąć, a propos Crazy Frog, miałem dzisiaj wziąć straszliwą maskotkę, czyli właśnie ową szaloną żabę, którą kiedy się naciska, w ogóle nie powinienem o tym opowiadać, ja powinienem to przedstawić tutaj przed mikrofonem. Kiedy się ją naciska, ona wydaje taki odgłos bum, bum, bum, bum, bum, bum. Niestety nie mam jej ze sobą, bo w dużym pośpiechu opuściłem dom, żeby do was zdążyć. Karolina, to jest następny mail, który doszedł na annały@polskieradio.pl w sprawie szalonej żaby w Trójce. Także zapraszam, zapraszam, zapraszam. Ja tutaj pewną uczciwość intelektualną prezentuję, to znaczy, jeśli nie będę miał tych maili, to Crazy Froga w Trójce nie będzie, ale jeśli będzie ich uczciwie 10, to konsekwencje tego czynu na was i na dzieci wasze spadną. Także zapraszam do słania maili. Już za chwilę, już za moment, wiersz. Wiersz będzie... A co tu dużo mówić? Wiersz też będzie taki, jaki będzie. No cóż więcej o tym mówić. A tymczasem, żeby jeszcze przed tym Crazy Frogiem zrobić, twórca, który jest taki, który grywa prostsze teksty i melodie niż Szalona Żaba, niejaki Kazimierz Staszewski, jako że mamy listopad, a ten tekst do tego utworu był pisany w listopadzie właśnie. Listopad w ogóle jest takim magicznym polskim miesiącem. Przecież to te dziady, ten romantyzm, powstanie listopadowe, te mgły w ogóle, te upiory. To wszystko to jest takie bardzo polskie, bardzo romantyczne. I tekst do Leve Leve Love również powstał w listopadzie właśnie. Kult Leve Leve Love, a ja czekam na wasze maile. Thank you. Party Level Level Off z płyty Mój Wydawca. Jednej z moich ulubionych, też muszę przyznać. Gdyby nie była jedną z moich ulubionych, to bym jej nie prezentował w audycji. Proste. A ten podkład, który słyszycie w tle, to po pierwsze znak, że za chwilę wiersz. Ale po drugie, to znak, że napłynęło 10 maili na Crazy Froga, który za chwilę po siekierze będzie, bo jednak chcę ten wierszowany nastrój jednak zimny, chłodny, listopadowy utrzymać. I potem rozwalamy system Moi Mini. Tymczasem wiersz napisany przez niejakiego Migałę. Nie dzwoniłeś. Nie dzwoniłeś, kiedy zatrułem się knedlami. Nie dzwoniłeś, kiedy zdechły mi rybki. Nie dzwoniłeś, kiedy złapałem boreliozę. Nie dzwoniłeś, kiedy rozjechał mnie podmiejski z Wyszkowa. Teraz to w ogóle już nie dzwonisz. No i poszli. Moi mili, za chwilę będziecie mieć mnie na sumieniu, a konkretnie Robert, Grzegorz, Piotr, Karolina, Jacek, Agnieszka, Justyna, Zuzia, Bartosz, Grzegorz, tak jest, Tomasz, Piotr i Tomasz po raz drugi. Tomaszu, czy wiesz, co czynisz? Pewnie nie. Trudno, co robić? Przykre. No cóż. Właśnie, a propos, no cóż, przykre. A to zaraz, za chwilę. Jakiegoś dziwnego maila dostałem również na adres anna@polskieradio.pl. W ogóle piszcie. Jak macie jakieś sprawy, to też piszcie. To może się odniosę na antenie. Może coś doradzę. Jako, może, no jestem wujkiem, więc może jako po prostu wujek. Dobra rada. Jak ktoś w waszym otoczeniu przeklina, kiedy autobus nie dojeżdża na czas, no to mogę wam sprzedać wtedy bardzo dobrą radę. A tymczasem staje się. Słuchajcie, być może będzie to odnotowane, chociaż no nie mierzę tak wysoko, ale kto wie, może będzie to odnotowane na stronie Wychowany na Trójce, zostanę ukrzyżowany, chociaż przecież nie Wielkanoc. Dobrze, bez tych wielkich wstępów, bo ja znowu jakieś barokowe dodatki tutaj robię. Zadecydowaliście. Głos Vox Populi Vox Dei. Lud zadecydował. No moi drodzy słuchacze. I lud, i w ogóle wszyscy, i elitarni słuchacze tejże audycji zadecydowali Crazy Frog w utworze A jakżeby. Popcorn zostanie zaprezentowany na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak też się stanie, bo tego i to będę mówił. To będę mówił w razie czego na zebraniu redakcyjnym. Tak chcieli słuchacze, więc to im dałem. Dobrze, jednym słowem Crazy Frog i Popcorn, a za chwilę, o, dużo się będzie działo. Co to było? To było katarzis, to było oczyszczenie, to było powiedzenie możemy wszystko. Możemy wszystko, możemy zaprezentować Crazy Frog na antenie Trójki, czemu nie? I w ogóle myślę, że w innych dziedzinach życia też wiele możemy, tylko czasem nie uświadamiamy sobie tego, że możemy. Tak myślę. Ktoś kiedyś powiedział, pewien wielki człowiek, wszystko można, zmień pracę, weź kredyt. No, także polecam. Dobrze. W ogóle widzę, że rozsypał się wór z życzeniami muzycznymi. Tomasz pyta o melodię Popcorn w wykonaniu szwedzkiego kucharza z Mapetów. Drogi Tomaszu, powiem tak. Gdyby to była dwuosobowa audycja, to w tym momencie mój współprowadzący przejąłby różdżkę, przejąłby pałeczkę i ja wtedy szybciutko wyszukałbym ten utwór w dobrej jakości i żeby go wpuścić na playlistę i go pchnąć, ale no, jest to audycja jednoosobowa. Nie mam aż tak tylu procesów jak procesor, jak procesory współczesne komputerowe, że mogę działać wielowątkowo. Więc albo mówię i prowadzę, albo wyszukuję muzykę. Ciężko mi połączyć te czynności. Także będę miał w pamięci twoje życzenie muzyczne, natomiast w tej chwili nie mogę go spełnić, tak samo jak pana Grzegorza, o nazwisku, którego nie wymienię, ale które mi się bardzo dobrze kojarzy, bo to przynajmniej do tej pory spotkałem bardzo dobrych ludzi z tym nazwiskiem, który prosi o utwór Killa Famila. Tam jedno słowo jest niecenzuralne, na Killa Famila, ale to by nawet przeszło koło pierwszej w nocy w Trójce, ale niestety nie mogę w tym momencie, nie mam ośmiu rąk jak jeden z hinduskich bogów, czy nawet miał i tych rąk więcej, nie pamiętam, o tutaj może moja ignorancja religioznawcza dać się we znaki, więc tym razem nie, ale to jest bardzo dobre, Killa Famila to jest bardzo dobry trop, ja lubię ten skład. Dobrze, ale a propos życzeń muzycznych, a propos rzeczy, z którymi do mnie przychodzicie, to napisał do mnie pewien Lucek. Lucek rodem, a właśnie, Lucek tylko rodem z Borów Tucholskich, który uprawia country. Boro Tucholskie, ale nie tylko, bo reszta składu ex-USD, bo o tym zespole mówię, jest z Grodziska Wielkopolskiego, ale te Bory Tucholskie są takie bardzo fajne, dlatego że one są uwiecznione przez nieśmiertelnego reżysera pana Bareje. To jest raz, a dwa, no Bory Tucholskie to mi się kojarzą z taką polską Montaną, że to ostępy dzikie i głusza w ogóle. I że tam mieszkają na przykład jacyś dziwni ludzie i tworzą, dlatego już sobie od razu pewną historię zacząłem pisać pod to. Ex-USD, taki zespół, utwór tego zespołu pan Lucek mi podesłał i ten utwór mi się spodobał, a zatem będzie na antenie. Ex-USD, country wielkopolskie, takie country dziwne dosyć, ale fajne. I choćby wszyscy. Właśnie ono jest takie dosyć szczere, dosyć amatorskie. Nie jest to, nie ma tutaj zimnego profesjonalizmu, ale jest według mnie serce. Dobrze, nie gadamy, tylko gramy.